การทำลายเป็นการประทุษร้ายต่อพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัตถปะท่านจงเปลี่ยนเถิดสอนให้มันถูกตามธรรมวินัยเถิดเดี๋ยวพระวินัยธร2องค์ที่ท่านแตกฉานท่านรู้เข้าท่านจะมาตัดสินท่านจะมาวินิจฉัยใช้นะท่านผิดแล้วท่านจะอยู่ในสังฆมณฑลไม่ได้นะพอพระองค์นี้ได้ยินอย่างนี้ได้ยินองค์ที่ซื่อเชื่อมั่นในธรรมวินัยมาคัดค้านท่านก็รีบไปก่อนเลยไปไหนไปหาพระ2องค์นั้นที่เป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่คอยตัดสินคอยวินิจฉัยหลักธรรมวินัยไปยังไงพอพระองค์นี้ท่านสอนผิดแต่ท่านมีเงินเยอะท่านก็เอาเงินท่านก็เอาบริขารเอาลาภสักการะจำนวนมากไปถวายพระ2องค์นี้บอกว่าท่านผู้เจริญกับผมไม่มีที่พึ่งขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่ผมด้วยว่ากันไปกันมาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่ามีพระมาโจทย์ท่านว่าท่านสอนไม่ถูกท่านสอนผิดท่านก็เลยบอกว่าแล้วเธอสอนอย่างไรสอนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระวินัยธรนี้ก็เลยเข้าใจว่าถ้าจะให้ไม่ให้เราวินิจฉัยตามที่มันเป็นจริงก็ไม่ถูกนะเราจะต้องวินิจฉัยตามธรรมวินัยจริงๆแล้วเธอสอนผิดจริงๆนะต้องกลับต้องสอนให้มันถูกว่าอย่างนี้พระอธรรมวาทีองค์นั้นก็เลยเอาลาภสักการะเอาบริขารเอาเงินเอาทองเอาอะไรต่ออะไรถวายมากมากขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่ผมเถิดความผิดผมจะรับเองผมจะไปตกนรกที่ไหนผมก็จะรับเองแต่ท่านจงช่วยผมประคับประคองผมในศาสนานี้เถิดเอาเงินเอาทองเอาบริขารเอาสักการะถวายมากๆตกลงแล้วพระจำนวนมากก็พากันมาโจทย์โดยมีพระธรรมวาทีองค์ที่เป็นหัวหน้าเป็นหลักเป็นฐานให้เพื่อนก็นำมาแต่พระวินัยธร2องค์ที่แตกฉานนั้นที่มีตำแหน่งนั้นท่านได้รับลาภสักการะแล้วท่านก็เลยตัดสินว่าท่านผู้นี้ถูกต้องคำสอนท่านผู้นี้ถูกแล้วท่านจะมาโจทย์มาท้วงทำไมท่านผู้สอนถูกมาคัดค้านบอกว่าท่านผู้นี้ผิดคนถูกเป็นคนผิดคนผิดเป็นคนถูกพระธรรมวาทีท่านเห็นว่าท่านไม่มีเงินมีทองมีสักการะมาถวายเห็นแก่พระมหาเถระสององค์นี้ได้รับเงินทองได้รับลาภสักการะแล้วก็มาตัดสินพระธรรมวินัยให้มันผิดสิ่งที่มันถูกกลายเป็นผิดสิ่งที่มันผิดกลายเป็นถูกท่านก็เลยร้องขึ้นไปท่ามกลางสงฆ์ท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ย 20,000 ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ปรินิพพานไปแล้วบัดนี้พระมหาเถระทั้ง2นั้นท่านไม่รักษาศาสนาท่านเอาศาสนาเหมือนรัตนะอันมีค่าโยนลงในปากเหวซะแล้วท่านอุ้มบุคคลคนเดียวเอาไว้ท่านทิ้งศาสนาแต่ท่านเอาบุคคลเอาไว้ผมจะไม่ขออยู่ในสังฆมณฑลผมขอเข้าไปตายเอาดาบหน้าในป่าในดงผมไม่อยากจะอยู่กับพวกอธรรมวาทีขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าบัดนี้ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกโยนลงไปในปากเหวแล้วแต่ท่านผู้ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาทรงแม่บทท่านได้อุ้มท่านได้เอาบุคคลไว้ท่านไม่เอาศาสนาท่านผู้นั้นว่าอย่างนี้ก็ค่ำครวญป้าเดินทางเข้าป่าเข้าดงค่ำครวญไปเห็นใครท่านก็พูดอย่างนั้นแล้วก็มีไม่กลับมาอีกเลยท่านก็คงจะไปตายในป่าจริงๆตลอดเวลา 20,000 ปีของอายุของพระ2องค์นั้นท่านก็มรณภาพตายไปแล้วเป็นยังไงไม่ได้ประโยชน์เลยเห็นไหมอายุยืนๆน่ะไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาเพราะประมาทไม่เหมือนพวกเราอายุเพียงไม่เกิน100ปีได้มาบวช3เดือนเนี่ยถ้าไม่ประมาทตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆมันจะได้ประโยชน์ทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าได้ประโยชน์ที่มองเห็นในขณะนี้หรือประโยชน์ที่จะนำไปใช้หลังจากเราศึกษาลาเพศไปเราจะได้หลักธรรมนำไปดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามแก่ประชาชนทั้งหลายนำเพื่อนมนุษย์ของเราไปสู่ธรรมอย่างดีอย่างงามทำหน้าที่ของอุบาสกที่ดีแต่พระ2องค์นั้น 20,000 ปีเมื่อหมดอายุตายไปที่ได้บวชได้ศึกษามานานได้ค้ำจุนศาสนามาระยะหนึ่งก็ทำให้ท่านไม่ตกนรกแต่ท่านต้องไปเกิดเป็นยักษ์2ตัวองค์หนึ่งไปเกิดที่หิมวันตประเทศอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งหิมวันตบรรพตก็เลยมีชื่อว่า เหมวัตยักษ์ชื่อของยักษ์ตัวนี้ชื่อเพราะนะเหมวัตยักษ์เหมวัตยักษ์แต่มีความรู้มากมีปัญญามากเป็นยักษ์ที่มีปัญญาเป็นเทวดาประเภทยักษ์ยักษ์นี่มีอยู่2ประเภทยักษ์ขะเทพยักษ์ที่เป็นเทวดายักษ์ชั้นต่ำๆเทวดาชั้นต่ำอันนี้เรียกว่ายักษ์ขะเทพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่กับเรานี่ทางด้านทิศตะวันออกทิศเหนือจะมียักษ์เป็นเทวดาประเภทยักษ์ที่จะมาเป็นบริวารท้าวจตุโลกบาลหัวหน้าชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณยักษ์ตนนี้ไปเกิดที่ภูเขาหิมวันที่หิมวันตประเทศจึงมีชื่อว่าเหมวัตยักษ์แล้วอีกพระเถระองค์หนึ่งตายไปเกิดเป็นยักษ์ที่มัชชิมประเทศในชมพูทวีปมีชื่อว่าสาตาคิริยักษ์ฟังให้ดี 20,000 ปีที่บวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามัวประมาทไม่รักษาธรรมวินัยให้ชัดเจนแต่มาเห็นแก่ลาภสักการะเห็นแก่ผู้บุคคลไม่เห็นแก่ศาสนาเอาศาสนาโยนลงในปากเหวเอาคนไว้เอาคนชั่วไว้อุ้มคนชั่วไว้ถ้าจะเกิดกรณีใดก็ตามเราจะเอาศาสนาไว้ก่อนคนเราจะไม่เอาไว้ถ้าคนไม่ดีเราจะเอาออกไปทันทีเลยจากศาสนาจากวัดวาอารามของเราเราจะรักษาศาสนาด้วยชีวิตอย่างนี้จึงจะสืบทอดต่อไปสาตาคิริยักษ์ไปเกิดอยู่ที่ภูเขาชื่อว่าสาตาคีรียักษ์สองตัวนี้อายุยืนมากจนมาถึงสมัยพุทธเจ้าของเราได้เกิดขึ้นได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ได้ออกบวชตอนที่ท่านเกิดมาท่านออกบวชท่านตรัสรู้ท่านแสดงธรรมเวลา4ครั้งนี่ตรงกับวันพระ15ค่ําอย่างวันนี้เป็นวันเพ็ญทั้งนั้นอย่างที่เรารู้ว่าวันเพ็ญวิสาขะนั้นโลกทั้งโลกสว่างสวยวันที่ท่านตรัสรู้วันที่ท่านออกบวชวันที่ท่านแสดงธรรมโลกทั้งโลกสว่างสวยคนตาบอดก็มองเห็นคนหูหนวกก็ได้ยินดอกไม้ทั้งแผ่นดินทั้งโลกก็พลิดอกเบ่งบานเพราะเกิดมาจากปฏิหาริย์ปรากฏการณ์ที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่ละองค์แต่ยักษ์สองตัวนี้ไม่เห็นเลยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกสว่างสวยคนตาบอดมองเห็นกันคนหูหนวกได้ยินยักษ์สองตัวนี้ไม่เห็นบาปมันบังเอาไว้ตะโมขันเทนะอาบูตาถูกความมืดแห่งบาปครอบงำเอาไว้จนมาถึงวันหนึ่งยักษ์ไปประชุมกันเขาไปประชุมกันที่เชิงเขาหิมวันมโนศิลาหอมเป็นลานหินที่ยักษ์ไปประชุมกันยักษ์สองตัวนั้นตายไปเป็นยักษ์หนึ่งแต่ก่อนเป็นพระมีบริวารองค์ละ500บริวารทั้งหมดก็ตายไปเกิดเป็นบริวารยักษ์เหมือนกันแต่ญาติโยมที่มาทำบุญสุนทรทานมาทำบุญให้ทานแก่พระเถระเหล่านั้นตลอดเวลาเขาเหล่านั้นตายไปได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโยมที่มาจังหันที่มาถวายอาหารนี่ให้แก่พระสององค์กับบริวารของพระทั้งพันพอแต่เราองค์มีอยู่500โยมขึ้นสวรรค์พระสององค์เกิดเป็นหัวหน้ายักษ์บริวารพระองค์ละ500มาเกิดเป็นบริวารยักษ์หมดเลยเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเขาก็ไม่เห็นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้เขาก็ไม่เห็นทั้งที่โลกนี้สว่างสวยไปหมดเพราะความมืดแห่งบาปเขาบดบังเอาไว้เหลือแต่พระพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรบังเอิญวันนั้นเขาไปประชุมกันยักษ์ทั้งหลายไปประชุมกันแล้วยักษ์สองตัวนี้จำกันได้พอเห็นหน้าก็รีบๆไปหากันนี่คุณจำผมได้ไหมจำเราได้ไหมจำได้นะจำได้เราเสียใจ20,000ปีที่เราบำเพ็ญสมณธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะเราไม่ได้เอาศาสนาไว้เราเอาคมคนไว้คนชั่วเราก็อุ้มคนชั่วเอาไว้เราไม่รักษาวัดวาเราไม่รักษาศาสนาเราจึงต้องมาเกิดเป็นยักษ์ เราไม่ได้ประโยชน์เลย 20,000 ปีที่เราบวชนี่คือความประมาทของเรายักษ์เขาสำนึกผิดเขาก็มาลำพึงลำพันแก่กันและกันเรียกว่ายักษ์คาลำพันยักษ์ลำพันทีนี้เรามาสัญญากันนะยักษ์2ตัวนี้สัญญากันท่านอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์ป่าหิมพานต์ภูเขาหิมวันในภูเขาหิมวันมีรัตนะมีของดีอย่างไรท่านจงมาบอกเราด้วยนะถ้าเห็นของดีถ้าเห็นข่าวดีแล้วเหมวัตยะก็เลยบอกท่านอยู่มัชฌิมประเทศสาตาคีรีบรรพตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัชฌิมประเทศนี้เป็นประเทศที่เจริญรัตนะทั้งหลายจะเกิดที่นั่นเราได้ยินมาตั้งแต่บุพาจารย์บุพาจารย์อาจารย์เก่าๆก็บอกว่าของดีทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจะไปอุบัติขึ้นที่มัชฌิมประเทศถ้าอย่างไรก็ตามนะถ้าท่านได้ยินข่าวดีท่านอย่าลืมเราจงมาบอกเรามีความทุกข์แล้วเราได้เกิดเป็นยักษ์แล้วสัญญากันเอาไว้เพราะความประมาทของเรา 20,000 ปีไม่ได้ประโยชน์อะไรสัญญากันไว้พอดีวันนั้นพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังที่ป่าอิสิปตนมิคทายวันที่เราสวดธรรมจักรนั้นพอสวดธรรมจักรบทขัดธรรมจักรเราก็จะได้สวดเลยภูมานังเทวานังสัทธังสุตวาสัตมังสาเวสุงตาวติงสาเทวายามาเทวาดุสิดาเทวานิมานรติเทวาเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งนั้นแผ่นดินบาดหวั่นไหวโลกทั้งโลกแสนหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวเทวดาทั้งหลายก็จะได้บอกกันต่อไปเขาเรียกบอกกันต่อไปว่าภูมานังเทวานังสัทธังสุตวาสัทธมุนสาเวสุงเอตังตาวติงสาเทวาสัทธัมสุตวาเทวดาตามต้นไม้เทวดาตามพื้นแผ่นดินภูมิเทพเมื่อได้ยินเข้าได้ยินการแสดงธรรมแผ่นดินบาดหวั่นไหวจนฟ้าดินสว่างสวายไปหมดเทวดาเหล่านี้ก็ร้องบอกกันต่อไปจนถึงนู่นถึงชั้นอากาศนิฐาคมว่าบัดนี้ธรรมจักกังปวัตเตตุงอปฏิวัติยังธรรมจักกังปวัตเตตุงพาลานสียังอิติปัตนามาเกทาเยที่เราสวดบทขัดธรรมจักกังปวัตนสูตรเทวดาทั้งหลายร้องบอกกันไปจนถึงพรมชั้นสูงสุดอากาศนิฐาคมบอกว่าโน่นแน่ธรรมจักอันประเสริฐพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ไปแล้วที่ป่าอิสิปัตนามิคทายวันอนไหนได้ยินก็บอกกันต่อไปพวกเทวดาพวกยักษ์พวกคุดพวกกุมภังพวกคนทันทั้งหลายก็พากันมาฟังธรรมดังที่เราสวดตถาสัพพกนามเหสิโนชโยปิพุทธัสสิริมโตอันนี้มันมีความหมายมันมีความแปลเราไม่ได้แปลสัพพกนาแปลว่าคณะทั้งหลายทั้งคณะคุดคณะนาคคณะคนทันคณะยักษ์คณะเทวดาคณะอินคณะพรหมเข้ามารวมกันจนหมดมาอนุโมทนามาชื่นชมมายินดีมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่ยักษ์สองตัวนี้ด้วยบาปมากที่มัวประมาทในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นเขาไม่ได้ยินเลยเสียงเทวดาเรียกร้องเรียกดังกระหึ่มเกิดก้องไปทั้งถึงแสนโกฏจักรวาลเขาไม่ได้ยินจนมาตัวที่มันอยู่ใกล้คือสาตาคีริยักษ์เนี่ยอยู่ใกล้อยู่ที่มัชฌิมประเทศก็ไม่ไกลนักจากแขวนกาสีก็อยู่ในบริเวณเดียวกันกับแขวนกาสีที่เมืองพาราณสีไอ้หมอนี่เห็นเหมือนกับฟ้าแลบแพรบๆขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมืดๆก็เหมือนฟ้าแลบสว่างก็ดับไปสว่างก็ดับไปก็เห็นดอกไม้ทั้งหลายมันบานมันหอมไปหมดมันเกิดอะไรก็มองไปก็เห็นแสงพวยพุ่งขึ้นที่ป่าอิสิตนมิคทายวันสาตาคิริยักษ์นี่ก็เลยเหาะไปก็ไปเห็นพวกเทวดาเห็นพวกนาคพวกคุคุดพวกอะไรต่ออะไรพวกผมพวกพระอินทร์มานั่งฟังธรรมอยู่เต็มไปหมดยักษ์ตัวนี้พร้อมด้วยบริวาร500ก็ไปฟังธรรมธรรมจักรปวัตนสูตรแสดงเรื่องอริยมรรคมีองค์8เรื่องอริยสัจ4แก้ฟังบริวารยักษ์500ตนนั้นฟังด้วยความเลื่อมใสสามารถบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแต่ตัวยักษ์ตัวนี้ไม่บรรลุธรรมเลยแทนที่จะบรรลุธรรมแต่ไม่บรรลุเพราะอะไรคิดถึงเพื่อนที่ได้สัญญากันไว้มองหาเพื่อนไม่เห็น มองหาคุดมองหานาคมองหากุมภันมองหาคนทันเห็นหมดมองในหมู่ยักษ์ทั้งหลายไม่เห็นเห็นยักษ์บริวารแต่ไม่เห็นหัวหน้ายักษ์เพื่อนเราก็ภาวะพะวงคิดถึงเพื่อนเราคิดถึงแต่เพื่อนเพื่อนเราไม่รู้หรือยังไงสัญญากันไว้ใครเห็นอะไรดีๆต้องไปบอกกันฟังธรรมยังไม่จบเหาะไปหาเพื่อนที่หิมวันตะบันพศแต่อาจจะเพื่อนก็ประหลาดเหมวัตยักษ์นะก็รู้สึกประหลาดว่าเราเกิดมาหลายหมื่นปีบนภูเขานี้เรายังไม่เห็นราตรีอันเป็นทิพย์เช่นนี้กลางคืนอย่างนี้ก็สว่างไสวดอกไม้ทำไมมันบานไปหมดทั้งภูเขามันหอมกลุ่นไปหมดแล้วดอกไม้อะไรมันร่วงหล่นลอยลงมามากมายกายกองไปหมดว่าราตรีนี้เป็นทิพย์แน่นอนเราจะไปหาเพื่อนเราไอเหมวัตยักษ์เนี่ยมันไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่มันเห็นเหตุการณ์ประหลาดมันจะไปชวนเพื่อนมันมาดมดอกไม้เรื่องประหลาดจากนี้เราจะไปหาเพื่อนเราดีกว่าตามคำสัญญามันก็เหาะมาพอดีเพื่อนก็เหาะไปเพื่อจะไปหากันก็ไปเจอกันที่หลังภูเขาคิสกูดใกล้ๆกรุงราชคฤห์มาเจอกันพอดีก็รีเข้าไปหากันมาเพื่อนเราเห็นราตรีอันเป็นทิพย์เรามีอายุมาหลายหมื่นปีเราไม่เคยเห็นแต่วันนี้คืนนี้เหมวันตะบันพศของเราดอกไม้ทุกดอกบานไปหมดเราหอมกลุ่นไปหมดบางครั้งก็สว่างสวยมาเราจึงจะมาหาเพื่อนไปชมราตรีอันเป็นทิพย์เหมือนกันเถอะแต่สาตาคิริยักษ์ก็เลยบอกว่าเราเห็นยิ่งกว่านั้นที่เรามาพบกันบนยอดเขาคิสกูลนี้เราจะมาหาเพื่อนนี้แหละที่มัชฌิมประเทศนะที่เมืองพาราณสีใกล้ๆใกล้ๆเมืองพาราณสีแคว้นกาสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วทรงแสดงธรรมอยู่มีทั้งนาคทั้งคุดทั้งคนทันทั้งยักษ์ทั้งเทวดาทั้งอินทั้งพรหมมาเต็มไปหมดเลยแต่เพื่อนไม่รู้เลยไม่ได้ยินเลยเขาบอกไม่รู้ไปเราพากันไปเถอะก็พากันไปเห็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่พวกบริวารนาคคุดพวกคนทันพวกเทวดาพวกพระอินทร์พระพรหมก็มาเต็มไปหมดเหมวัตยักษ์เนี่ยเป็นคนมีปัญญาฟังเข้าใจเมื่อไปนั่งลงก็พากันตั้งใจฟังพระธรรมจักจบก็กล่าวคำว่านะโมนะโมนะโมนี้เป็นที่มาของนะโมนะมีคนทวงนะโมมาหลายคนวันนี้ก็เลยโยงมาสู่เรื่องนี้ด้วยมันมาตรงกับพระเป็นยักษ์อาจจะตรงกับเหตุการณ์ธรรมกายก็ได้ยักษ์2ตัวนี้เป็นคนกล่าวคำว่านะโมมาก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ5คำนี้5บทเนี่ย5คนนะเป็นคนพูดไม่ใช่คนเดียวกันนะเราจึงใช้คำว่าบุพภาคณมกรังแปลว่าบุพภาคเบื้องต้นแห่งการนมัสการพระพุทธเจ้ามันเป็นบุพภาคเป็นคนแรกยักษ์2ตัวนี้เป็นคนกล่าวคำว่านะโมสาตาคิริยักษ์ผู้เป็นบาปแต่ก่อนนั้นเพราะบวช 20,000 ปีมัวประมาทเห็นแก่ลาภสักการะไม่เห็นแก่ธรรมวินัยไม่เห็นแก่ศาสนาอุ้มคนเอาไว้แต่ไม่รักษาศาสนามีเรื่องอะไรไม่ดีไม่งามในวัดในวาของเราถ้ามีคนไม่ดีขึ้นมาเราจะรักแค่ไหนดีแค่ไหนเรารักแค่ไหนเราเอาไว้ไม่ได้แต่เราจะเอาศาสนาวัดไว้เราจึงอัปเปหิคนที่ไม่ดีออกไปจากวัดเราเพราะเราเอาศาสนาคนจะไม่เข้าใจเราแต่ถ้าคนเข้าใจเราแล้วเขาจะเป็นคนมีบุญถ้าเขาเข้าใจเราผิดเขาจะบาปที่สุดเราจะต้องให้อภัยเขาคนที่ไม่ดีคนที่จะมาประทุษร้ายศาสนาเราได้ยินเข้าเราจะไม่สืบสวนเราพอเราเข้าใจอนุมานเข้าใจได้เราจะนิมนต์ไปเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราจะเอาศาสนาเราจะไม่เอาบุคคลเอาไว้ตามที่มันเคยมีมาแล้วเหมือนยักษ์2ตัวนี้มิฉะนั้นเราจะเป็นยักษ์เหมือนกับพระเหมือนกับยักษ์2ตัวนั้นจำไว้ให้ดีสาตาคิริยักษ์และเหมวัตยักษ์ได้ฟังธรรมจักรวันนั้นจบดองก็กล่าวคำว่านะโมนะโมนะโมพร้อมกัน2ตัวนี้กล่าวคำว่านะโมก่อนแล้วตัสสะอะไรทีนี้ใครเป็นคนพูดยักษ์2ตัวนี้ตั้งว่านะโมขึ้นก่อนไม่มีคำว่าตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังไม่มีนะมีแต่คำว่านะโมนะโมไปยักษ์2ตัวนี้พูดก่อนใช้คำว่านะโมเมื่อธรรมะเมื่อท่านแสดงคำจบกล่าวคำนะโมนะโมเข้าไปน้อมน้อม ไปหมอบลงแทบเท้าพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่ชัดเจนขอถามปัญหาอะไรเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นโลกนี้ยินดีชมเชยกับอะไรพระพุทธเจ้าก็เลยว่าชะสุโลโกสมุปปันโนเมื่ออายตนะทั้งหมดเกิดขึ้นโลกก็จะเกิดขึ้นอันนี้ท่านตอบปัญหาสาตาคิเหมวัตยักษ์มันฟังธรรมกันนี้จบปั๊บมันก็เข้าใจถึงระดับโสดาบันยักษ์นี่เป็นยักษ์เทพนะเป็นยักษ์เทวดาถ้ายักษ์ชั่วยักษ์ร้ายกว่านี้ก็มีคำว่ายักษ์ขาวาระยักษ์ขาวาระยักษ์ขาวาเรแปลว่ายักษ์ร้ายยักษ์เปรตยักษ์ผียักษ์เป็นเทวดาก็มีเรียกว่ายักษ์ขเทพยักษ์ตัวนี้มีปัญญามากเพราะตั้งแต่สมัยบวชเป็นพระ 20,000 ปีนี่มีปัญญามากมากแต่ไม่สามารถถือเอาประโยชน์ได้คือมีความจำมากมีความคิดเฉียบแหลมแต่เห็นแก่ลาภสักการะเห็นแก่คนเห็นแก่บุคคลไม่เห็นแก่ศาสนาพอได้ลาภสักการะก็เอาคนไว้ทิ้งศาสนาเสียมาชาตินี้จะต้องมาเกิดเป็นยักษ์ยักษ์2ตัวนี้ตั้งคำว่านโมก่อนทีนี้เมื่อพูดถึงนโมก็อยากจะพูดไปให้มันจบๆซะจะไม่ได้เป็นหนี้ของคนที่ค้างคาใจมาทำอยู่เรื่อยแต่พอสิถามไปเห็นหนังถามไปแล้วนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติหรือไม่วันวิสาขะก็มีคนมาถามก็ไม่ได้ตอบเพราะเห็นว่ามันมีสาระน้อยมันไม่นำไปสู่การปฏิบัติแต่วันนี้จะขอใช้นี่เมื่อมีนโมและมีตัสสะไอ้ตัวตัสสะนี่ยิ่งมุมพิลิกกึกือพิลิกกึกือมีเทพอสูรตัวหนึ่งตัวใหญ่มากๆเป็นอุปราชในอสูรนะอสูรพิภพคือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้พระอินทร์อยู่เป็นหัวหน้าพร้อมทั้งเทวดาใต้สวรรค์ดาวดึงส์ลงมาหน่อยจะเป็นที่อยู่ของอสูรพิภพพวกอสูรนี่ถูกพวกเทวดาพวกพระอินทร์นี่จับขาขว้างลงมาเพราะมัวแต่กินเหล้าเมากินเหล้าเมาแล้วแล้วพวกเทวดา33ตนนี้ก็จับขาขว้างลงมาก็เลยมาเกิดอยู่ข้างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เลยโกรธพระอินทร์เกิดสงครามอยู่บ่อยๆวันดีคืนดีคิดถึงเมื่อดอกปาตาลีบานก็คิดถึงดอกปาริชาตบานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่อยู่เก่าก็ยกทัพขึ้นไปลุกรานเทวดาก็ไปรบกับเทวดาอยู่เรื่อยจึงมีสงครามเทวาสุรสงครามหัวหน้าของอสูรนั้นมีชื่อว่าสมภละสมพรจอมอสูรแล้วรองจากหัวหน้ารองจากเทพรองจากพระราชาแห่งจอมอสูรนั้นมีอีกเขาเรียกว่าอุปราชแห่งอสูรมีชื่อว่าอสุรินทราหูเป็นราหูเขาเรียกว่าราหูอสุรินทราหูผู้เป็นใหญ่ของอสูรชื่อว่าอราหูตัวใหญ่มากมากน้ำในมหาสมุทรใหญ่ๆในเพียงแค่ครึ่งแข้งราหูตัวนี้ใหญ่ที่สุดนะเขาได้ยินพวกอสูรไปฟังธรรมอสูรทั้งหลายก็มายกยอสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนี้พระธรรมดีอย่างนั้นอย่างนี้พระสงฆ์ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะชาตินี้ทั้งชาติเราไม่มีสารณะอื่นอสุรินทราหูได้ยินอย่างนั้นก็อยากไปอยากจะไปเห็นหน้าพระพุทธเจ้าอยากจะไปฟังธรรมอยากจะไปกราบไปไหว้พระสงฆ์ได้ยินข่าวจากพวกบริวารอสูรมาเล่าให้ฟังก็อยากไปอยากเห็นอยากได้ยินอยากได้ฟังแต่มาคิดดูอีกทีหนึ่งว่ากลัวจะเป็นบาปเรานี่ตัวใหญ่มากเราจะไปอยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆตัวเล็กๆเมื่อเราไปนี่เราเนี่ยมันโตเท่าภูเขาใหญ่ๆไงพระพุทธเจ้าจะต้องมานั่งแสดงธรรมมันต้องมาแงหน้าดูเราเราก็จะบาปทำอย่างไรเนาะคิดไปคิดมาคิดไม่ออกเพราะว่าตัวเรามันตัวใหญ่อสุรินทราหูนี่เดินไปในมหาสมุทรในทะเลนี่น้ำทะเลในเพียงแค่ครึ่งแข้งของมันตัวใหญ่ในโลกนี้ฝนตกหนักๆถ้าวันดีคืนดีอสุรินทราหูคิดสนุกขึ้นมาก็เอามือรองกับฝนเอาไว้ทั้งหมดในจักรวาลเนี่ยมันตัวใหญ่เอามือรองน้ำฝนไว้ไม่ให้ตกในโลกมนุษย์เลยตลอด7ปีก็ไม่ให้ตกก็ได้เอามือกอบเอาไว้เมื่อกอบไว้ดีๆแล้วมาเทโจกลงทีเดียวเนี่ยท่วมทับคนตายหมดบ้านเรือนพังพินาศภูเขาพังทลายเพราะความใหญ่ของมันฝนตกแห้งๆแล้วมือกอไปว่าให้มันลงหัวลงขี้ดินมือดีขึ้นในประเทศโจกลงจะสิตายว่าคนสัตว์มันตัวใหญ่ขนาดนั้นคิดจนนอนไม่หลับมาหลายคืนหลายวันอยากจะไปฟังธรรม แต่คิดถึงตัวเองมันใหญ่เหลือเกินโอ้จะเป็นกูเป็นบาปเป็นบุญอย่างน้อยจะมาโตใหญ่เท่านอกจะไปฟังธรรมจะไปทำยังไงพระพุทธเจ้าก็จะตัวเล็กๆก็จะมาแงหน้าเทศเราฟังเราไปไม่ได้หรอกมันจะบาปก็ฝากพวกบริวารพวกมึงไปฟังธรรมแล้วมาเล่าให้กูฟังนะบริวารไปฟังแล้วก็มาเล่าให้อัลสุรินทราหูฟังวันหนึ่งทนไม่ได้ไม่ดีหรอกเว้ยฟังอยู่เฉยๆมันไม่ได้เห็นหน้าแต่ไปเองดีกว่าบาปก็บาปไปอยู่ไกลๆคอยไปอยู่ไกลๆไปมองดูไกลๆจะเหมือนบางคนได้ฟังเทพอาจารย์สมภพก็อยากจะเห็นหน้าเห็นไม่เห็นก็ไปถึงวัดซะดีกว่าก็คงจะคิดอย่างนี้แหละแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้ว่าไอ้สุรินทราหงส์นั้นอยากจะมาฟังธรรมสงสารก็ให้มาไอ้สุรินทราหงส์ก็ไปแล้วไปอยู่ใกล้ๆไปแอบดูสุดท้ายตากลัวว่าตัวเองนี่มันใหญ่มากกลัวจะไปนั่งบังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็เลยเนรมิตตนเองให้ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาหิมวันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่เกินกว่าอสุรินทราหงส์เป็นหมื่นๆเท่าเพราะอสุรินทราหงส์ไปถึงพระพุทธเจ้าต้องนอนตะแคงให้มันดูถ้านั่งมันจะสูงเกินไปที่ว่าถ้าเรานั่งแสดงธรรมอสุรินทราหูต้องแงนหน้าดูเราคอตั้งบ่าจะปวดคอเมื่อเราแสดงธรรมจบเราจะต้องนอนแสดงธรรมก็เลยนอนตะแคงแสดงธรรมเห็นไหมปางพุทธสายาตถ้าใครไปที่จังหวัดสิงห์บุรีจะได้ไปเห็นวัดพระนอนจักรศรีเขาทำรูปพระนอนใหญ่ๆไว้ปางนี้เขาทำปางที่พระพุทธเจ้าโปรดอสุรินทราหูไอ้อสุรินทราหูก็แปลกใจอุ้ยในโลกในจักรวาลนี้ทั้งหมดเราไม่คิดว่าจะมีใครมันใหญ่มาโตเท่ากับเรานี้อะไรตัวเราเนี่ยเหมือนกับเขียดตัวน้อยๆพระสัมมาสัมพุทธราชพระเจ้าตัวใหญ่จริงๆถึงกับนอนแล้วเลยเรายังได้แงนคอตั้งบ่านอนฟังเทศพระพุทธเจ้าตัวใหญ่นอนเทศไอ้สุรินทราหูเห็นก็อัศจรรย์ใจก็เลยกล่าวคำว่าตัสสะขึ้นมานี่มาได้แล้วนะได้นะโมตัสสะแล้วนะสองคนแล้วยังอีกตัสสะอะไรไม่ยังต่อไปนี่นอนไปเลยฮะอรหัตโตเลยแม่นบ่มันบ่แม่นคือที่ว่าแม่นอรหัตโตมันต้องภควาตัวภควาโตตัวเอาใครจะพาพูดว่าภควาโตนะโบตัสสะภควาโตบัดนี้มีอีกคนนึงหรือบัดนี้คนละคนจึงใช้คำว่าปุพพาคณมะกรังเวลาเราหันนั่นหันธรรมยังพุทธสาพกวตโตปุพพาคณมะกรังกโรมาเซนเดมาเถิดพวกเรามากล่าวนอบน้อมครั้งแรกเถิดปุพพาครั้งแรกเถิดเราชวนกันอย่างนี้ตัสสะได้แล้วนะอสุรินทราหูมันกล่าวคำว่าตัสสะมันคนละเหตุการณ์คนละสถานที่ต่างกรรมต่างวาระได้คำว่านะโมแล้วก็ตัสสะทีนี้พระควาโตใครเป็นคนพูดเมื่อพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ใหม่ๆนั่งเสวยวิมุตติสุทโธภายใต้ต้นไม้สีมหาโพธิ์ต้นไม้มุจลินพวกเธอเรียนนักธรรมตรีจำได้สักกี่คนไหมจำได้ไหมที่เสวยวิมุตติสุข49วันเจ็ดสัปดาห์นั่นอยู่ที่ไหนบ้างจ้างกับว่าได้มันเฮียซื้อเราว่าได้ดอกข้าขอเป็นกรรมการสอบตกเบิดท่านเสวยวิมุตติสุขอยู่49วันไม่ได้ฉันข้าวแล้วก็มาคิดจะไปโปรดใครในโลกนี้ทำของเรานี่มันละเอียดมากคนทั้งหลายจะเห็นได้ยากมันฝืนความรู้สึกของคนท่านว่าปฏิโสตคามีมันทวนกระแสของความรู้สึกของคนคำพีรังมันลึกซึ้งทุทธสังมันเห็นได้ยากอนุมันเป็นอนุเล็กที่สุดไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาคาดเดาเข้าไม่ถึงอัตกาวิจาราเราจะไปแสดงทำให้ใครฟังคิดไปคิดมาก็คิดถึงนี่แหละปัญจวัคคีย์ทั้ง5เขามีความสงบพอเขาบวชเป็นฤาษีมานานเราจะไปแสดงทำให้เขาฟังเขาน่าจะเข้าใจได้ท่านก็เดินทางไปเลยเดินทางจากพุทธคยาจากตำบลอุรุเวนาเวลาเสนานิคม ไปโน่นที่เมืองพาราณสีนู่นเดินไป11วัน11วันนะเดินไปด้วยเท้าในขณะที่เดินไปนะไปสวนทางกับอุปการชีวกในเรียนไหมอุปการชีวกผ่านหรือยังจากอุปการชีวกแล้วไปถึงใครจำได้ไหมไปเห็นใครอีกเดี๋ยวบางนากันซื่อๆขึ้นมาออกจากคนไปเจอนายพาณิชย์สองพี่น้องชื่อว่าตปุตสะพัลลิกะนี่หลักสูตรนักธรรมตีแท้ๆนะต้องเรียนนะไปเจอนายพาณิชย์สองพี่น้องชื่อตปุตสะพัลลิกะนายพาณิชย์เหล่านี้เขาไปขายผ้าดอกเขาเป็นพ่อค้าเขาไม่เคยเห็นคนงามเคยเห็นพระพุทธเจ้างามมากวันนั้นท่านสว่างสวยผิวพรรณผ่องใสเหลือเกินอยากจะเข้าไปใกล้